Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Πώς να σας το πω τώρα και πώς να σας το φέρω με το μαλακό. Πώς να το πω γλυκά-γλυκά, να μην το πάρετε στραβά. Ο Χατζηδάκης δήθηκε Σούπερμαν. Τον έντυσαν Σούπερμαν, το Χατζηδάκη. Και κάνει ένα χράκ έτσι το πουκάμισο και βγαίνει από μέσα το σίγμα του Σούπερμαν. Up and away ρε κοπέλια και πάμε μαζί να τον πιάσουμε γιατί δεν τον προλαβαίνουμε. Καλώς ήρθατε, ακούτε πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, είναι 21η Απριλίου. Άστα, είναι και η μέρα τέτοια. Έχεις και την τούρτα του Χατζηδάκη, ο οποίος σου κάνει πλάκα, μέσα στα μούτρα σου. Του πήγε η γυναίκα του μια τούρτα, η Πόπη, η οποία παρεμπιπτόντως εμβολιάστηκε εκτός σειράς. Του πήγε λοιπόν η γυναίκα του μια τούρτα και τον παρομοιάζει με Σούπερμαν και δίπλα έχει γραμμένα τα λογότυπα της Ολυμπιακής που την πούλησε, του ΟΣΕ που τον πούλησε, της ΔΕΗ που την πούλησε. Έχει και κάτι που λέει συντάξεις δίπλα για να γελάσουμε που τις έχει αναλάβει τώρα και αυτές θα τις πουλήσει μάλλον. Και γενικά είναι ο Σούπερμαν του νεοφιλελευθερισμού αυτής εδώ της κυβέρνησης και τα έχουν κάνει και σε τούρτα. Και την κόβει ο Θεός και καλά την έκοψες. Την έκανες την πλάκα σου στο χαβαλέ σου. Τη βγάζει και στα social media. Για να μας δείξει ποιος είναι ακριβώς. Ναι. Δεν ξέρω ειλικρινά αν σηκώνει πλάκα ή αν σηκώνει βρυσίδι ή αν σηκώνει και τα δύο μαζί αυτή η ιστορία. Φαντάζομαι, προσπαθώ να μπω σε εκείνη τη θέση τις κουβέντες που έγινε το βράδυ μετά στο σπίτι, στα τηλέφωνα. «Έλα Πόπη μου», θα της είπαν οι φίλες της. «Αυτοί οι αριστεροί έχουν σκυλιάσει, με αυτό που έκανες εχθές. Έχουν σκυλιάσει, Πόπη μου, οι αριστεροί που έβαλες πάνω την Ολυμπιακή, που έβαλες τον ΟΣΕ, που τα ξεπούλησε ο Κωστής μια χαρά. Τους έκανες Τούρκους. Τούρκους σου λέω. Μπράβο, Πόπη μου, και το χαρήκαμε και γελάσαμε όλοι μαζί. Και έχει γίνει τώρα viral, που λένε και στο χωριό μου, στα κοσμικά στέκια του Κολονακίου και του Ψυχικού. Έχει γίνει viral η τούρτα του Κωστή Χατζηδάκη, που βγαίνει έτσι σαν Σούπερμαν, σαν άλλος Κλάρκ εκεί που μεταμορφώνεται. Και ξαφνικά πετάγεται μπροστά από το κτίριο της Βουλής. Σας λέω, η σημειολογία πάει σύννεφο. Η σημειολογία, παιδιά, είναι ότι είσαι ηλίθιος εσύ λαέ από κάτω, τα ξεπουλάει όλα, ξεπουλάει τα σημικά αυτής εδώ της χώρας και το παίζει και Σούπερμαν του νεοφιλελευθερισμού και είναι και γαμάτος. Συγγνώμη κιόλας, αλλά αυτό σου δείχνει. Και το χαίρεται ρε εσύ, και το χαίρεται στην πλάτη και στα μούτρα τα δικά σου. Όχι, αλήθεια την έχει δει Σούπερμαν ο Χατζηδάκης. Αλήθεια την έχει δει Σούπερμαν. Δεν έχει δουλέψει ούτε μια μέρα στη ζωή του. Καταργεί το 8ωρο, το κάνει 10ωρο για να πας να μαζέψεις ελιές. Πριν που ήταν υπουργός περιβάλλοντος, έφερε ένα νόμο που λέει ότι μέσα στα δάση και στις περιοχές Natura μπορεί να κάνουν ό,τι γουστάρουν και να κρίνουν με ιδιώτες μηχανικούς και ελεγκτές αν τηρούνται οι περιβαλλοντικοί κανόνες, οι εταιρείες που θα επενδύουν μέσα στα δάση κλπ. Τέτοια ωραία έχει κάνει. Έχει ξεπουλήσει την Ολυμπιακή και θα μας έδινε και ένα νοσοκομείο. Και έσπασε ο διάολος το πόδι του από τότε που έλεγε από το 99 ότι πουλάμε την Ολυμπιακή και με τα λεφτά που χαλάμε θα φτιάχνουμε ένα νοσοκομείο το μήνα. και έσπασε ο διάολος το πόδι του και ήρθαμε σήμερα στο 2021 και τα χρειαζόσουν αυτά τα ένα νοσοκομείο το μήνα, πόσα θα είχες φτιάξει από τότε μέχρι τώρα. Αλλά τελικά δεν μας φτάσαν τα λεφτά, γιατί και την Ολυμπιακή πουλήσαμε και νοσοκομεία δεν φτιάξαμε. Άκου να δεις κάτι συμπτώσεις, βρε μπαγάσα, πώς πήγες και τα συντέριαξες. Μπράβο, μπράβο. Χρόνια πολλά, Κωστή Χατζηδάκη. Κοιτάξτε, εμένα οι καλοί μου τρόποι μου λέγανε και από μικρός, μη χαρακτηρίζεις τους ανθρώπους, να χαρακτηρίζεις τις πράξεις. Το λένε και για τα παιδιά αυτό, μετά που κάναμε παιδιά, μας το λένε και οι ειδικοί, ότι μην λέτε ότι εσύ είσαι κάτι. Να λες ότι αυτό που έκανες είναι έτσι, ας πούμε. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, μην του πεις του παιδιού, είσαι πλεονέκτης. Αυτό που κάνεις τώρα είναι πλεονεξία. Έχει πολύ σημαντική διαφορά για την ψυχολογία του. Και γενικά δείχνει και μια ευγένεια και γενικά δείχνει και μια αυτοσυγκράτηση στους χαρακτηρισμούς. Λοιπόν, Κωστή Χατζηδάκη, αυτό που έκανες εχθές με την τούρτα, για να μην χαρακτηρίσω το άτομο, θα χαρακτηρίσω την πράξη. Είναι κολοπεδισμός. Είναι κολοπεδισμός μεγάλος. Είναι αλητεία. Η πράξη είναι αλητεία, όχι εσύ. Είναι βρωμιά, είναι πράγμα τυποτένιο απέναντι σε ανθρώπους που τους δείχνεις, τους τρίβεις μέσα στα μούτρα το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, το ξεπούλημα όλων των ασημικών της χώρας. Και το πανηγυρίζεις και σβήνεις και κεράκια πάνω σε αυτό ως Σούπερμαν. Αυτός εδώ είναι ο Eric Clapton, Superman Inside. Έχω μαζέψει 2-3 για Superman από την ταινία αυτή. Υπάρχει και πλούσια δισκογραφία, να ξέρετε, πολλοί έχουν εμπνευστεί. Αλλά εμπνεύστηκε μεταξύ άλλων και η Poppy, η σύζυγος Χατζηδάκη, που του πήγε μια τούρτα και από την επόμενη μέρα, από την επόμενη ώρα βέβαια που την ανέβασε τη φωτογραφία στα social media, γίνεται της Poppy κανονικά. Αν ακούτε αυτή την εκπομπή, ψάξτε να βρείτε το cover της, το cover εννοώ, το cover photo, τη φωτογραφία όπου τη βλέπετε ανεβασμένη στο ίντερνετ. Την πείραξα λίγο, την τούρτα. Δεν κρατήθηκα, συγγνώμη, και εγώ παιδί είμαι, πρέπει να παίξω κι εγώ λίγο, γιατί η Poppy δηλαδή κάνει τη φάτσα του άντρα της πάνω στην τούρτα ως Σούπερμαν. Έκανα κι εγώ ένα μικρό, λίγο το πειραχτήρι, λίγο, να, όσο πατάει γάτα. Όλα αυτά στη χώρα που δεν έχει εντατικές, που δεν φτάνουν, που έχει ακόμα διασωληνωμένους και θα έχει για πολύ καιρό από ό,τι φαίνεται εκτός εντατικών, που εχθές κατέγραψε 3.789 νέα κρούσματα, το ακούσατε το νούμερο, 3.789, ενώ είσαι μέσα στο σκληρό lockdown, ενώ υποτίθεται ότι έχεις βρει τον τρόπο να ανοίξεις τα σχολεία με τα self-test, και ενώ τα άνοιξες τα σχολεία με τα self-test, έχει τελικά 200 κλειστά σχολεία από κρούσματα που βρέθηκαν σε μαθητές. Πώς διάολο βρέθηκαν ρε παιδιά τα κρούσματα αφού τα self-test είναι ασφαλή και μας δίνουν σίγουρα αποτελέσματα? Και δεν είναι τα 200 κρούσματα, είναι 200 τα σχολεία. Τα κρούσματα είναι πολύ περισσότερα. Είτε τμήματα, είτε ολόκληρες σχολικές μονάδες σε όλη την Ελλάδα. Πώς το καλό βρέθηκαν τα κρούσματα, αφού υποτίθεται ότι τα ψάχναμε, τα ελέγχαμε με τα self-test. Τι όχι? Τα κορονοπάρτι συνεχίζονται. Δεν ξέρω, ο Κώστας Μπακογιάννης ακόμα θεωρεί ότι υπάρχει κάτι ύποπτο με τα κορονοπάρτι. Πήγε, λέει, η αστυνομία σε 1-2 περιοχές ακόμα, στο Περιστέρι. Το Περιστέρι ξεκίνησε στα δυτικά. Άσε να μην βάλω και άλλη σημειολογία μέσα. Εκεί που είναι η ψυκτική, θυμάστε ότι στο Περιστέρι βγαίνουν ψυκτικοί, ενώ στο ψυχικό βγαίνουν CEO, στελέχη επιχειρήσεων, στη διοίκηση και στο management και στο αυτό. Αλλά στο Περιστέρι βγαίνουν ψυκτικοί. Από εκεί πήγε η αστυνομία να ξεκινήσει για να ελέγξει τα κορονοπάρτι. Οι άλλοι παπάδες θέλουν να κάνουν πασχαλινό πάρτι έξω από τις εκκλησίες, και άντε να τους κατηγορήσεις τώρα, που ο άλλος ετοιμάζεται να ανοίξει τον τουρισμό. Και μάλιστα οι παπάδες της Κρήτης βγάλανε δικό τους φιρμάνι που θέλουν άλλα πράγματα. Γιατί σου λέει, κάτσε ρε συγκουμπάρε, κορόιδα είμαστε εμείς. Ειδικά στην Κρήτη ανοίγει στον τουρισμό 14 Μαΐου, αλλά στις 2 Μαΐου που είναι το Πάσχα θα με έχεις εμένα μέσα, και σε 10 μέρες μετά θα έρθει ο τουρίστας και του λέει, δεν θα έχω κόσμο έξω στο προάβλιο να πάει να αφήσει τον οβολό του. Δεν θα έχω εγώ στο... Γιατί κολλάει στο προάβλιο και δεν κολλάει στην πισίνα που θα μου έχεις 1000 ανθρώπους γύρω γύρω στο ξενοδοχείο, μετά στο all inclusive, και θα βουτάνε και όλοι μέσα στην πισίνα? Όχι, πήγαινε, πες τους ότι έχουν άδικο τώρα. Πέρυσι τέτοιες μέρες, ξανά πριν από το Πάσχα, θα σας πω και εγώ ότι οριόμουν με το... Έλεγα ότι αυτοί εδώ οι τύποι είναι συμμορία κανονική, που πιέζουν και τελικά καταφέρνουν. Και θυμάστε, είχε πάει και ο Τσιόδρας και έψελνε τέτοιες μέρες. Και πιέζουν και καταφέρνουν τελικά, πάλι τους περνάει το δικό τους. Καλά, δεν σας λέω για τη Θεία Κοινωνία και για τα κουταλάκια που γλύφουν όλοι μαζί και θα γλύψουν, και το βάζουν μέσα στην ανακοίνωσή τους ότι να τηρήσουμε τη Θεία Κοινωνία, χωρίς πλάκα. Δηλαδή εσύ δίνεις μια μάχη να περιορίσεις τον κορονοϊό, φοράς μάσκες, προσέχεις, υποτίθεται είσαι σε μια κατάσταση που να σχολιάζεις αυτούς που δεν φοράνε μάσκα στο δρόμο, ή τους αρνητές στη Θεσσαλονίκη που πήγε ο πατέρας και λέει, το δικό μου το παιδί δεν θα πάει με πιστοποιητικό self-test, και έβγαλε και τη μάσκα έτσι μπροστά στις κάμερες για να μας δείξει κλπ. Και τον σχολιάζουμε όλοι εμείς και οι κυβερνητικοί μαζί, απαράδεκτα πράγματα. Και ο παπάς έρχεται και σου λέει στην Κρήτη, εμείς πρέπει να κάνουμε να τελέσουμε τη Θεία Κοινωνία. Θα σας το διαβάσω μετά, έχει σημασία παιδιά, γιατί η Θεία και στο λέει και στα μούτρα. Με τη Θεία Κοινωνία δεν κολλάει. Και ότι θα πάμε ρε παιδί μου όλοι μαζί το μεγάλο Σάββατο, πότε κοινωνάνε το πρωί, θα πάμε να κάνουμε, να γλύψουμε όλοι το ίδιο κουτάλι, και δεν τρέχει και τίποτα, ο Θεός σώζει, ο Χριστός σώζει. Εντάξει. Άλλη Σούπερμαν αυτή. Άλλη Σούπερμαν αυτή. Αλλά τώρα που το έχεις όλο το πράγμα απλωμένο, ετοιμάζεσαι να ανοίξεις την εστίαση, να το ξαναπώ, 3.789 τα κρούσματα. Ετοιμάζεσαι να ανοίξεις τον τουρισμό, έχεις ανοίξει τα σχολεία με τα self-test, ανοίγεις την αγορά σιγά σιγά. Τι να πεις τώρα στον παπά? Τι να του πεις του παπά που θέλει και αυτός να κάνει Πάσχα για να πάει ο Κοσμάκης να αφήσει τον οβολό του στην εκκλησία, ή εν πάση περιπτώσει για να παίξει και αυτό το ρόλο του ρε παιδί μου μέσα στην κοινωνία και να έχει το πίμνιο από κάτω ευχαριστημένο? Τι να του πεις τώρα? Και έχεις και το Χατζηδάκι να γίνεται Σούπερμαν ή να τον κάνει γυναίκα του Σούπερμαν πάνω στην τούρτα και να μας τη δείχνει αυτός μετά στα social media και να σου θυμίζει πως πούλησε τη ΔΕΗ που την κάνανε κομμάτι κομμάτι και ξεπουλάνε, δεν την έχουν ξεπουλήσει όλοι ακόμα αλλά είναι στα σκαριά. Σου θυμίζει πως πούλησε την Ολυμπιακή, ειδικά η Ολυμπιακή που ήταν και το μεγαλύτερο λόγο πάνω στην τούρτα. Μπείτε να τη δείτε, αν δεν την έχετε δει την τούρτα χάνετε. Τι να σας πω τώρα, κάνω ήδη μισή ώρα το πρώτο μισό της εκπομπής, θα φύγει για την τούρτα του Χατζηδάκη, το καταλαβαίνετε, και αυτό παγίδα είναι. Δηλαδή πάλι κερδισμένος βγαίνει που να πάρει ευχή, γι' αυτό θυμώνω. Πάλι κερδισμένος βγαίνει, ασχολούμαστε μαζί του, ακόμα και να τον βρήσεις, πάλι μαζί του ασχολείσαι. Αυτός είναι ο Σούπερμαν των Kinks. Kinks, όχι Kinks, με G, με K μάλλον από το Kinky, αν καταλαβαίνω καλά. Όχι οι βασιλιάδες, Kinks, the Kinks, ο Σούπερμαν, ο δικός τους. Αφήστε τον αυτόν, τον δικό μας τον Σούπερμαν, ποιος θα τον κρατήσει. Είναι περήφανος αυτός τώρα που λέτε, είναι περήφανος για την Ολυμπιακή που πούλησε. Μπορεί να μην βγήκαν τα λεφτά να έχουμε ένα νοσοκομείο το μήνα, όπως έλεγε, αλλά είναι περήφανος που ξεμπέρδεψε το ελληνικό δημόσιο από την Ολυμπιακή, που την ξεπάστρεψε και την ξεπούλησε καταρχάς στο Βιενόπουλο και μετά στην Αιτζίαν. Κάνει κάτι ωραίες πλάκες η ιστορία που επαναλαμβάνεται εις βάρος μας και μέσα στα μούτρα μας σαν φάρσα κακόγουστη και είναι πάλι ο Χατζηδάκης στην κυβέρνηση κάνοντας ένα κύκλο από τότε που την πούλησε και σήμερα που την ξαναεπιδοτεί τον εθνικό μας αερομεταφορέα με άλλο τρόπο, πάντα όμως με ένα μαγικό τρόπο κερδίζοντας οι ιδιώτες, παιδιά. Όχι, όχι, κάτσε να σου πω, γιατί έχουν λίγο σημασία τα νούμερα, τα έχω ξαναπεί, το ξέρω, αλλά καμιά φορά ξέρεις, είναι και τόση πληροφορία, το ξεχνάς, το αφήνεις, λες, μα πόσο την είχαμε δώσει, πόσο την είχαμε δώσει, ρε, για κοίτα το Τευτέρι, πόσο την είχαμε δώσει την Ολυμπιακή στο Βιενόπουλο. Κάτσε λίγο να τα ξαναβάλεις λίγο τα νούμερα, να δεις γιατί τη βάζεις στην τούρτα ο Χατζηδάκης, ξαναβάλ' τα λίγο κάτω. A semblance of truth in the half light that sings to me of you. With my bottle full of sin, I hoist the church. Λοιπόν, το 1999 ο Χατζηδάκης ως υπουργός μεταφορών πούλησε στον Βιενόπουλο την Ολυμπιακή, το πτυτικό έργο. Αυτό είναι το φιλέτο, το κύριο κομμάτι, το πτυτικό έργο, δηλαδή οι αερογραμμές, η διαδικασία, η κύρια δραστηριότητα δηλαδή της Ολυμπιακής, αυτό που είναι η Ολυμπιακή, που ήταν η Ολυμπιακή αεροπορία. 45,7 εκατομμύρια ευρώ, παιδιά. Κρατήστε τα νούμερα λίγο, τρία νούμερα θα σας πω, δεν είναι πολλά. Κρατήστε το 45,7 το 99 στο Βιενόπουλο. Και ο Βγενόπουλος αρχίζει να κάνει Olympic Air και λοιπά, το κακό κομμάτι το έκανε κάτι άλλο, ξέρετε, κράτησε το φιλέτο και λοιπά. Έλα που μετά όμως πολύ γρήγορα βρήκε ότι δεν αξίζει τον κόπο. Κάποιοι λένε ότι ήταν και προσυμφωνημένο όλο αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει βρήκε ότι δεν αξίζει τον κόπο να είναι αντίπαλος με την Αιτζίαν, με τον Βασιλάκη, και του το πούλησε το πτυτικό έργο ο Βγενόπουλος τώρα στον Βασιλάκη της Αιτζίαν. Από τα 45,7 που έδωσε πήρε 72 εκατομμύρια, δηλαδή περίπου 30 εκατομμυριάκια έβγαλε μέσα σε πόσο, σε 1,5 χρόνο. Δεν είναι κακά, δεν είναι κακά, 32 εκατομμυριάκια έτσι για πλάκα. Και τόσο γρήγορα, εσύ πόσα βγάζεις σε ένα χρόνο? Εσύ εκεί έξω, λέω, πόσα, πόσα βγάζεις ρε παιδί μου σε ένα χρόνο? Εκεί πάνω κατάλαβε και ο πολίτης στην τσέπη του την διαφορά του, τι σημαίνει να έχεις τελικά μία αντί για δύο αεροπορικές εταιρείες. Γιατί για να σας δώσω ένα παράδειγμα, πτήση Ηράκλειο Αθήνα. Όταν είχες Αιτζίαν και Ολυμπιακή, ανταγωνίστριες μεταξύ τους, είχες δύο πτήσεις το πρωί για παράδειγμα. Είχες στις 7, είχες και στις 8. Και όσο έχεις δύο πτήσεις, η τιμή έπαιζε ρόλο και έβρισκες και κάτι εισιτήρια 30, 35, 40. Ναι, σε κάποιες περιπτώσεις έβρισκες, ειδικά αν το έψαχνες λίγο, σας το λέω εκ πείρας. Και ξαφνικά πουλάει ο Βγενόπουλος την Ολυμπιακή στο Βασιλάκι και έχεις μόνο μία εταιρεία. Και τα δρομολόγια αντί να γίνονται δύο, γίνονται ένα. Ή ακόμα και αν γίνονται δύο την high season, είναι όλα της ίδιας εταιρείας. Και το εισιτήριο κάνει 70. Πια, δεν βρίσκεις, πήγαινε, ψάξε τώρα να βρεις εισιτήριο για να πας από το Ηράκλειο στην Αθήνα ή ανάποδα. Κυρίως από το Ηράκλειο στην Αθήνα. Και το ίδιο ισχύει και από την Κέρκυρα και από τη Ρόδο και από τη Μύκονο και από τη Σαντορίνη και από οπουδήποτε άλλου, όπου μένεις εκτός της καρδιάς της χώρας, της Αθήνας εννοώ, πήγαινε, ψάξε να βρεις πόσο κάνουν τα εισιτήρια τώρα που είναι μία η εταιρεία. Άξιζε δηλαδή τα 30 εκατομμυριάκια παραπάνω από τα 45 που την είχε αγοράσει ο Βγενόπουλος, τα 72 που έδωσε μετά ο Βασιλάκης στο Βγενόπουλο, άξιζαν. Δηλαδή πιάσανε το πόρε, παιδί μου, θέλω να σου πω ότι τα έβγαλε μέσα και σε ένα χρόνο και πολύ λέω, ίσως τα έβγαλε αφού ήταν πια μονοπόλιο. Και μετά κύλησε ο καιρός και η ιστορία και ήρθε ο κορονοϊός. Και πάνω στον κορονοϊό που αρχίζει να πέφτει το πτυτικό έργο και δεν πετάει κανείς πια και έχει την απαγόρευση ήδη από πέρυσι, τι συμβαίνει για να σωθεί η Aegean, που είναι πια η μόνη σου αεροπορική εταιρεία, ο εθνικός αερομεταφορέας στην ουσία? Έρχεται το κράτος και λέει, ξέρεις κάτι, εγώ είμαι εδώ, εγώ είμαι εδώ. Και δίνει, παιδιά, 120 εκατομμύρια στην Aegean. Στην Aegean που αγόρασε το πτυτικό έργο της Ολυμπιακής 72, που το είχε αγοράσει προηγουμένως ο Βγενόπουλος 45, εμείς ήρθαμε και δώσαμε άλλα 120, μας την είχε δώσει, δηλαδή εμείς τα λεφτά που είχαμε πάρει σαν κράτος ήταν τα 45 από το Βγενόπουλο. Μετά έγινε το άλλο, το Αλισβερίσι, και σήμερα δίνουμε, πήραμε 45 και δίνουμε 120 για να σώσουμε τη δουλειά, το πτυτικό έργο που πουλήσαμε 45. Παράλογο. Και ο Χατζηδάκης, παιδιά, είναι περήφανος για αυτά. Τα βάζει πάνω στην τούρτα του. Ή του τα βάζει η γυναίκα του, αυτός τα φωτογραφίζει και μετά τα βάζει στο Facebook του. και σβήνει κεράκια πάνω σε αυτό, στις Ολυμπιακής, τα καλυμέντα, έτσι όπως τα κάνανε όλα αυτά τα χρόνια. Είναι περήφανος και στα τρίβει στα μούτρα κανονικά. Και μη θεωρήσετε φυσικά ότι με τα 120 που δώσαμε πήραμε την ιδιοκτησία πίσω. Όχι. Τα λεφτά τα βάζουμε εμείς, η ιδιοκτησία θα είναι του Βασιλάκη, της Aegean. Γιατί σώζουμε τον αερομεταφορέα, κατάλαβες, και τις άγονες γραμμές. Και ενώ αγοράζεις στην ουσία ξανά σε τριπλάσια τιμή αυτό που πούλησες, δεν είναι και δικό σου ξανά, και είναι δικό του. Όμορφα, πώς να μην είναι περήφανος ρε εσύ, πώς να μην το βάζεις στην τούρτα του πάνω. Ο άνθρωπος γενέθλια είχε, πέσατε να τον φάτε. Άμα δεν βάλει αυτό, τι θα βάλει ρε εσείς, τότε που έφαγε ξύλο στο Σύνταγμα από τους αγανακτισμένους. Αυτό εδώ είναι το Satisfaction των Rolling Stones, ένα τραγούδι που με ένα περίεργο τρόπο συνδέθηκε με την δικτατορία, με εκείνη την περίφημη συναυλία 17 Απριλίου του 1967, λίγες μέρες πριν, 4 μέρες πριν από το πραξικόπημα, που έγινε ο χαμός φυσικά στο στάδιο του Παναθηναϊκού, και που σε αυτό εδώ το τραγούδι λένε οι φήμες, αν και έχουν υποθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους τα γεγονότα, ότι εν πάση περιπτώσει πάνω σε αυτό το Satisfaction έγινε ο χαμός ο κακός, που πήγε ο Τζάγκερ να πετάξει κάτι κόκκινα τριαντάφυλλα, κάτι κόκκινα γαρίφαλα στον κόσμο, και πέσανε μετά οι αστυνομικοί και έγινε το μάλε βράσε, ρίξαν το διακόπτη και ακυρώθηκε όλη η συναυλία. Αν το διαβάσετε αυτό το περιστατικό σε διαφορετικές πηγές, θα δείτε ότι υπάρχει και ένας αστικός μύθος που λέει ότι οι μπάτσοι τότε, διότι από τότε δεν φημίζονταν και για την εξυπνάδα τους, από αυτό το Satisfaction ακούγανε «θα σας φάξω» ή κάτι τέτοιο. Βέβαια αυτό το έκανε πολλά χρόνια μετά ο Καρβέλας, «θα τις φάξω», αλλά εκείνοι το ακούγανε λέει από τότε, και εκεί κάπου κατάλαβαν ότι ίσως κάτι αυτό μήπως είναι επαναστατικό, μήπως είναι αυτό, ήταν και επιθύρες η Χούντα και τα πήρανε στο κρανίο. Είναι μια εκδοχή, δεν λέω ότι είναι αυτή η σωστή, αλλά έχουν υποθεί και έχουν διαβαστεί πολλά για εκείνη την φοβερή συναυλία των Rolling Stones. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Στον γυρισμό έχω να σας πω 2-3 πραγματάκια ακόμα για την μέρα την σημερινή, που δεν είναι να την προσπερνάς έτσι, έχουν περάσει 54 χρόνια από εκείνο το ξημέρωμα, από Παρασκευή προς Σάββατο, και που, ξέρετε, η μνήμη είναι εκεί πάντα για να κρατάει θερμοπύλες. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας». Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, όλα θα πάνε καλά. Πίσω σελίδες.gr. Κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Παίρνετε μία ντουζίνα τάγκς, ένα μυστρί και μία πλάκα, κι αφού ξορκίσετε το Μάρξ θεμελιώνετε ατάκα. Διαλέγετε ένα πτηνό ή δυνατόν με δυο κεφάλια, το στείνετε στον ημιτό με τα φτερά του σαν βεντάλια. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, άνευ Βουλής και εκλογών, έτσι τα έθνη μόνο ζουν. Ταρατατζούν, ταρατατζούν, ταρατατζούν. Βάζεται για πρωθυπουργό τη Σαντορίνη στον ωραίο και δεν πειράζει για μετά. Τα δίκημα είναι στιγμιαίο, συγκέντρωσης είναι εφικτή. Το maximum ενός ατόμου και έτσι αποφεύγεται η ρκτή και η εξάρθρωση του ώμου. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, άνευ βουλής και εκλογών, κύριοι, έτσι τα έθνη μόνο ζουν. Ταρατατζούν, ταρατατζούν, ταρατατζούν. Συλλήψεις είναι αποδεκτές Τρίτη, Τετάρτη και Σαββάτο, αλλά μπορείτε και από χτες για να τους έχετε από κάτω. Πρόσφορη μέρα για όλα αυτά, μία από τις τόσες του Απρίλη. Αρχίζεται πρωί πρωί και τελειώνεται το δίλη. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, άνευ βουλής και εκλογών, έτσι τα έθνη μόνο ζουν. Ταρατατζούν, ταρατατζούν, ταρατατζούν, τζουμ, τζουμ. Αυτό εδώ ήταν επαιτειακό λόγω της ημέρας. 54 χρονάκια από εκείνη την 21η Απριλίου. 21η Απριλίου 2021. Σήμερα, αυτό βεβαίως ο Γιώργος Μαρίνος το τραγούδησε μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Αυτό εδώ δε, το She Loves You, Yeah, Yeah, Yeah, των Beatles, έδωσε τον τίτλο σε εκείνο τον τίτλο τους γεγέδες, ή ρωτήστε λίγο μπαμπάδες, μαμάδες, θα τα θυμούνται, που λέγανε γεγέδες από την επιτυχία αυτού εδώ του τραγουδιού, επειδή λέγανε γε, γε, γε, και βγήκε το γεγέδες που φυσικά και αυτούς τους κυνήγησε η Χούντα και που δεν γούσταρε καθόλου τέτοιου είδους μουσικές. Πάρτε μια ιδέα και από αυτό. Apologize to her because she loves you and you know that can't be bad. She loves you and you know you should be glad. Ooh. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. With a love like that, you know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. Έτσι που λέτε με τους γιαγιέδες. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα τι κάνουμε εδώ με αυτούς που έχουμε μπλέξει, με τους δικούς μας. Έχω υποσχεθεί να σας διαβάσω το γράμμα που έστειλε η Εκκλησία της Κρήτης στην εξοχοτάτη κυρία Κεραμέως. Καταρχάς, όλη η απόλαυση για να διαβάζεις κάτι τέτοιο, μεγαλύτερη και από την τούρτα του Χατζηδάκη, είναι τα επίθετα που χρησιμοποιούν οι παπάδες για να απευθυνθούν προς την η μετέρα κυβέρνηση. Τι να σας πω, η δουλικότητα είναι μάλλον μια ακίνδυνη λέξη, μάλλον μια επιικής λέξη. Look away like a newborn baby. It just happens every day. my green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. Και αυτή εδώ είναι η Rolling Stones φυσικά. Ο μπασίστας των Rolling Stones, ο Wyman, αποκλείστηκε εκείνες τις μέρες στην Αθήνα. Το ξαναδιάβαζα τώρα το περιστατικό αυτό και μου έκανε εντύπωση μια κοινή συνισταμένη που έχουν οι δύο χρονολογίες. Είχε πάει, λέει, με την οικογένειά του, ήταν και Απρίλιος, σου λέει κάτσα κάνουμε και λίγο διακοπές, δεν είχαν αμέσως άλλη συναυλία. Και έμεινε ο άνθρωπος εδώ μετά το επεισοδιακό τέλος της συναυλίας στο στάδιο του Παναθηναϊκού και πήγε στη Μεγάλη Βρετανία, στον Αστέρα της Βουλιαγμένης, λάθος, στον Αστέρα της Βουλιαγμένης, έφυγε από το κεντρικό ξενοδοχείο και πήγε μια παραλία, ο άνθρωπος όπως θα πηγαίνατε και εσείς. Έλα που μετά από 4 μέρες βγαίνουν τα τάγκς και έλα που τον εγκλωβίζουν εδώ και δεν μπορεί να φύγει από τη χώρα. Και του έκανε, λέει, εντύπωση ότι σε πολλά κυβερνητικά κτίρια είχαν μπει στρατιωτικοί και επίσης ότι είχε απαγόρευση κυκλοφορίας και ότι μετά τις 6 δεν μπορούσε να κινηθεί και έπρεπε να μείνει εγκλωβισμένος μέσα στον Αστέρα της Βουλιαγμένης. Μήπως σας θυμίζει τίποτα αυτό με την απαγόρευση κυκλοφορίας? Μας κάνει πλάκες μερικές φορές η ιστορία, Αφήστε όμως τους Rolling Stones και πάμε στους άλλους Rolling Stones εδώ, τους παπάδες μας. Λοιπόν, κοιτάξτε, όπως έχετε δει ίσως, υπάρχει μία συνεννόηση μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος, να μην ξεχάσω να σας πω ότι θα σας κάνει και διάγγελμα, μάλλον αύριο, για να μας εξηγήσει γιατί δεν θα κάνουμε Πάσχα στο χωριό. Γιατί ξέρω, το ξέρω ότι βαθιά μέσα σας ένα διαγγελματάκι το χρειαζόσασταν. Έχει περάσει καιρός. Έχει περάσει καιρός, δεν πρέπει να μας αφήνεις έτσι, διότι αυτό είναι σαν ναρκωτικό. Κάθε τόσο χρειάζεται μία δόση. Οπότε μάλλον αύριο το απόγευμα, αν δεν γίνει κάτι και το δείτε και σήμερα ίσως, αλλά μάλλον Πέμπτη λέει το πρόγραμμα, θα έχουμε ξανά τη χαρά, τη μεγάλη χαρά, να τον απολαύσουμε μπροστά στο γραφείο. Με πουκάμισο, όχι με σακάκι, γιατί είναι και ανθρώπινος και είναι πιο κοντινά, έτσι, πιο κοντινός στους πολίτες όταν φορά μόνο πουκάμισο, ενώ το σακάκι, έτσι ξέρετε, σε αποθεί λίγο, σε βάζει λίγο σε μια... Και θα μας εξηγήσει γιατί δεν θα κάνουμε Πάσχα. Αλλά πριν μας τα εξηγήσει αυτά, τα έχει πει με τον Ιερώνυμο, τον προκαθήμενο της Ελληνικής Εκκλησίας, ο οποίος έβαλε και αυτός τους όρους του, τα βρήκανε εν πάση περιπτώσει. Θα κάνουμε, λέει, ένα συμψηφισμό, δήλωσε. Συμψηφισμό κάνεις με την εφορία, κάνεις με αυτό συμψηφισμό, εκκλησία με κράτος, το λες και με άλλες λέξεις. Υπάρχουν πολλές άλλες λέξεις για να πεις. Ο συμψηφισμός είναι λίγο οικονομικός, είναι λίγο τέτοιος όρος. Εγώ θα προτιμούσα κάτι σε συναλλαγή, κάτι σε κολεγιά, κάτι. Αλλά εντάξει, πες ότι το ελληνικό λεξιλόγιο είναι πολύ πλούσιο. Εν πάση περιπτώσει, με τον Αθηνών και Πάσης Ελλάδος πλην των νέων χωρών, όπως ξέρετε, γιατί η Κρήτη και κάποιες άλλες περιοχές είναι υπάγονται απευθείας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Με αυτόν εκεί τα βρήκανε. Και εντάξει, θα τους γίνει το χατήρι, θα έχουν κόσμο, θα γίνει ο επιτάφιος εκεί γύρω γύρω από την εκκλησία. Υποχώρησε και ο άλλος, αυτό είναι ο συμψηφισμός, υποχώρησε και ο άλλος και είπε στις 9 η ώρα η Ανάσταση για να τηρήσουμε και τα μέτρα της απαγόρευσης κυκλοφορίας και εν πάση περιπτώσει κάπου τα βρήκανε. Έλα όμως που δεν ρώτησαν τους κριτικούς, πού πάτε χωρίς τους κριτικούς ιεράρχης. Και βγάλανε ένα φιρμάνι, να μην σας τα πολυλογώ, από την Κρήτη, το στείλανε ήδη στην εξοχοτάτη κυρία Κεραμέως και της λένε εμείς θέλουμε μέχρι τις 2 το βράδυ. Έτσι, γιατί γουστάρουμε, ρε παιδί μου, τι θέλεις τώρα. Εμείς είμαστε εδώ. Καταρχάς, είναι μια αυτόνομη εκκλησία και δεν σηκώνει πολλά-πολλά. Και άμα σ' αρέσει. Εμείς θέλουμε μέχρι τις 2 το βράδυ, λέει, ειδικά το βράδυ της Ανάστασης. Όχι, ακούστε λίγο, έχει πλάκα. Έχει πλάκα λίγο. Εξοχοτάτη κυρία Υπουργέ. Εξοχοτάτη. Με το αναχείρα συνοδικό γράμμα επικοινωνούμε με την εξοχότητά σας. Να την παλή εξοχότητα. Εν ώψη της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδας και της Μεγάλης Εορτής του Πάσχα, για να διατυπώσουμε τις θέσεις και τις προτάσεις της Εκκλησίας Κρήτης σχετικώς προς την περίοδο αυτή κλπ. Η οποία κατέχει κεντρική θέση στη ζωή των Ορθοδόξων Χριστιανών και νοηματοδοτεί τον πνευματικό τους αγώνα. Όχι, εντάξει, πάω πάσο. Περί πίστεως κανένα ζήτημα, περί της άσκησης της πίστεως, ειδικά από τους φερωμένους ως εκπροσώπους του Θεού επί της γης, έχω πρόβλημα. Το τι πιστεύει ο καθένας, μαγκιά του και καπέλο του, δεν μου πέφτει λόγος, πραγματικά. Στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον είναι απολύτως ξεχωριστά. Είναι απολύτως ξεχωριστά τα πράγματα, το δικαίωμα στην πίστη, σε κάθε πίστη, και το δικαίωμα αυτών εδώ των τύπων να θεωρούν ότι με την εξουσιοδότηση που τους δίνει ο Θεός, μπορούν να καθορίζουν τις τύχες των ανθρώπων. Θα μου πεις, προτιμάς τους παπάδες ή το Χατζηδάκι που σε κοροϊδεύει με στα μούτρα σου με την τούρτα? Έχω να πω ότι τουλάχιστον με την ως τώρα λειτουργία της δημοκρατίας, καλός ή κακός, κακός προφανώς, αλλά το Χατζηδάκι εμείς τον κάναμε υπουργό. Ενώ τον Πατριάρχη και τον Μητροπολίτη Τάδε δεν τον έχεις κάνει εσύ, Μητροπολίτη. Θα μου πεις, να και τι κατάλαβες. Εντάξει, έχεις ένα πόντο σε αυτό. Βεβαίως εξ αρχής χαιρετίζουμε, συνεχίζω εγώ, την ανάγνωση της επιστολής εκ της Κρήτης προς Κεραμαίος Επιστολήν, μπορείτε να την πείτε. Βεβαίως εξ αρχής χαιρετίζουμε την υπεύθυνη στάση της ελληνικής πολιτείας και τις επενετές προσπάθειες για την κέρια αντιμετώπιση της πανδημίας του νέου κορονοϊού. Έχετε θυμάστε εκείνη τη διαφήμιση με το φανταστικό τροχονόμετρο? Σλουρπ, σλουρπ, ναι. Πού τις είδανε οι ιεράρχες την υπεύθυνη στάση της ελληνικής πολιτείας, που είναι οι άνθρωποι έξω από τις ΜΕΘ διασωληνωμένοι, και τις επενετές προσπάθειες για την κέρια αντιμετώπιση της πανδημίας? Τι να σας πω τώρα, εντάξει, έχουν όμως και την απευθείας ανάθεση από το Θεό, οπότε κάτι παραπάνω θα ξέρουν. Μην ασεβείτε, μην σκέφτεστε πονηρά. Και συνεχίζει το παραμύθι και το γλύψιμο, συνεχίζει, ακούστε να δείτε τώρα. Άμα ζητάς κάτι δηλαδή, αυτή τι να πω ρε παιδί, ομολογουμένως ενώπιον πρωτόγνωρων συνθήκων, η έντιμη ελληνική κυβέρνηση, προσέξτε τα επίθετα, το εξοχότατη και το έντιμη, η έντιμη ελληνική κυβέρνηση, έχει κρίνει τώρα η Εκκλησία της Κρήτης ότι η κυβέρνηση είναι έντιμη. Αντιμετωπίζει με υπεύθυνο τρόπο όλες τις έκτακτες δυσκολίες και εργάζεται φιλότιμα για την αποφυγή δυσκολότερων καταστάσεων. Φανταστικέ τροχονόμε. Και βέβαια μετά πάει και στα δικά της. Επίσης είναι αλήθεια ότι η Εκκλησία εν γέννη και δι η Εκκλησία της Κρήτης από την αρχή αυτής της δοκιμασίας έδειξε υπεύθυνη στάση και συνέβαλε καθοριστικά στην ορθή αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, της όντως πρωτόγνωρης κλπ. Εν τω μεταξύ και δι η Εκκλησία της Κρήτης, που θα μας βγάλουν από τα ρούχα μας, θα μας τρελάνουν και θα αρχίσουμε να ρίχνουμε καντήλια, μου φαίνεται, Ειδικά η Εκκλησία της Κρήτης έχει έναν αρχιεπίσκοπο, ο οποίος πήγαινε στο Ηράκλειο στις εκκλησίες και έλεγε να μην φοράτε μάσκα μέσα στην εκκλησία, γιατί κρύβετε τη θρησκεία σας. Έξω λέει κάντε ό,τι θέλετε, αλλά μέσα στην εκκλησία δεν κάνει να κρύβετε την πίστη σας. Ο αρχιεπίσκοπος της Κρήτης που υπογράφηκε το παρόν έγγραφο ήταν ο άνθρωπος που έλεγε στους πιστούς να μην φοράνε μάσκα μέσα στην εκκλησία. Και έρχεται εδώ να πει και δι η Εκκλησία της Κρήτης αντιμετώπισε από την αρχή της πανδημίας, έδειξε υπεύθυνη στάση. Δηλαδή το ρίχνει στο καντήλι, αλλά άντε έρχονται και άγιες μέρες, έρχονται και άγιες μέρες, άντε τώρα. Και τέλος πάντων, να μην σας διαβάζω τώρα όλο το κατεβατό του γλυψίματος, αλλά πάει σας λέω πινέλο κανονικά, μπατανόβουρτσα το γλύψιμο, για να φτάσει κάπου μετά τη μέση της επιστολής να πει ότι θέλουμε και εμείς να ζητήσουμε κάτι, γιατί λέει πέρυσι ζοριστήκαμε πολύ που κάναμε το Πάσχα με αυτόν τον τρόπο και φέτος θέλουμε να βάλουμε άλλους κανόνες. Και λες άντε ρε παιδί μου να δω τι ζητάτε επιτέλους. Εντάξει, χορτάσαμε τον παπάρο σας, την έγλυψες από πάνω μέχρι κάτω, φτάνει. Παρουσία πιστών, ένα άτομο ανά 20 τετραγωνικά. Ήρθαμε στο ζουμί τώρα. Και ανώτατο όριο τα 100 άτομα μέσα στο ναό. Να τα που το διευρύνουμε. Παρουσία πιστών στους προαύλιους χώρους των ιερών ναών και τη χρήση των εξωτερικών μεγαφώνων. Αποστάσεις 2 μέτρων εννοείται ανάμεσα στους ανθρώπους. Τέλεση 2 ή περισσότερων ιερών ακολουθιών σε διαφορετικές ώρες όπου υπάρχει δυνατότητα. Περικοπή της λιτανεύσεως του επιταφείου μόνο πέριξ των ιερών ναών. Προσέξτε τώρα, έρχεται το καλό. Αλλαγή του περιορισμού του ωραρίου κυκλοφορίας στις 11 το βράδυ, μουμού, τουλάχιστον για τις ημέρες Μεγάλη Πέμπτη και Μεγάλη Παρασκευή, καθώς και στις 2 που μου, προ-μεσημβρία, ναι, 2 τα μεσάνυχτα δηλαδή, τα ξημερώματα, για το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου και την Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία, ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι πιστοί να μετάσχουν απρόσκοπτα στις ιερές ακολουθίες. Η πλάκα ξέρετε ποια είναι? Ότι δεν μπορείς να τους πεις και τίποτα, Δεν μπορείς να τους πεις και τίποτα. Διότι όταν είσαι έτοιμος να ανοίξεις τον τουρισμό, νομίζω ότι αν ήταν και λίγο παραπάνω έξυπνοι θα το γράφανε. Ότι εδώ μας έχετε πρίξει τα να μην πω τι, ότι από 14 Μαΐου, δηλαδή 10-12 μέρες μετά από εκείνη που ζητάνε, από το Μεγάλο Σάββατο και την Ανάσταση, το Πάσχα είναι 2 Μαΐου, στις 14 ανοίγει ο τουρισμός και θα ανοίξει αβέρτα κουβέρτα που λένε και στο χωριό μου. Και ποιες 2 το βράδυ τώρα και θα γίνεται χαμός. Και ποιες 11, πήγαινε στη Χερσόνησο και στα Μάλια, μια που μιλάμε για Κρήτη, πήγαινε στη Χερσόνησο και στα Μάλια και πες παιδιά, στις 9 η ώρα θα είστε όλοι μέσα. Θα σε πάρουν με τις πέτρες. Λοιπόν, αφού λοιπόν θα το έχεις αυτό, γιατί να μην κάνω και εγώ το δικό μου το πανηγύρι, την Ανάσταση, και γιατί μου το κόβεις. Και έχω και την απευθείας ανάθεση από το Θεό και έχω και το πίμνιο που κατά βάση ξέρεις ότι τα ψηφαλάκια μετράνε, οπότε την επιστολή δεν τη στέλνω κατηδίαν, τη στέλνω για να τη διαβάσει ο Κοσμάκης κυρίως. Άρα θα μου το κάνεις το χατήρι και θα δεις ότι κουτσά στραβά κουτσά μπορεί να μην πάει 2, αλλά όλο και κάτι θα κερδίσει η Εκκλησία της Κρήτης, που τήρησε όλα τα μέτρα και που ο Αρχιεπίσκοπος, με θερμές ευχές και ιδιαίτερη τιμή, ο πρόεδρος της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, ο Κρήτης Ειρηναίος, αυτός είναι που σας έλεγα, που έλεγε μη φοράτε μάσκες. Ναι. Ξεκίνησα το δεύτερο μέρος με το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, με τον Γιώργο Μαρίνο. Αλλά βλέπεις ότι εδώ κύλησαν τόσα χρόνια Και πάλι εκεί στο Έλλας Ελλήνων Χριστιανών είσαι που να πάρει ευχή. Ίσως όχι ως δικτατορία, αλλά πολλά πράγματα θέλεις άλλα 54 χρόνια για να αλλάξουν, και αν αλλάξουν και στα επόμενα 54, που χλωμό το βλέπω. Under my thumb, her eyes are just kept to herself. Under my thumb, well, I can still look at someone else. It's down to me. Oh, that's what I say. The way she talks when she's spoken to, down to me. The change has come. Ξεκίνησα με Κωστή Χατζηδάκη και θα κλείσω με Κωστή Χατζηδάκη. Είναι τόσο προκλητική η κατάσταση αυτή, η εικόνα αυτή. Λες και κάνουν, ρε παιδί μου, ένα διαγωνισμό ποιος υπουργός θα γίνει πιο αντιπαθής και ποιος θα κερδίσει σε ένα χρηματιστήριο αντιπάθειας που όμως δυστυχώς έχει ένα ακροατήριο σε αυτήν εδώ την ελληνική κοινωνία. Ένα ακροατήριο που λέει πουλήστε, ξεπουλήστε, ψηφίσαμε, σας στηρίζουμε. Άμα δείτε και τα σχόλια τα περισσότερα, δεν ξέρω αν τα σβήνει από κάτω. Μάλλον δεν τα σβήνει. Ή σβήνει μόνο αυτά που τον βρίζουνε. Αλλά υπάρχει και πολλοί κόσμος που του λέει υπουργάρα μου, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, υπουργάρα μου. 20 Απριλίου, χθες είχε γενέθλια. Και προχώρα. Είμαστε μαζί σου κλπ. Οι ψηφοφόροι όλοι είναι εκεί από κάτω να πούνε. Δεν ξέρω αν είναι συνεννοημένοι. Αλλά όχι, δεν χρειάζεται να είναι συνεννοημένοι. Πραγματικά υπάρχει κόσμος που λέει ότι καλώς την πούλησε την Ολυμπιακή. Καλώς, παιδί μου, τώρα την πούλησε την Ολυμπιακή. Καλώς πούλησε και τον ΟΣΕ. Και δίπλα εκεί είχε ένα ταμπελάκι από ζαχαρόπαστα. Όταν βλέπεις τη λέξη συντάξεις πάνω σε ζαχαρόπαστα μπλε. Τώρα να μην πω τη λέξη, τι παθαίνεις ακριβώς. Δεν κάνει να την πω στο ραδιόφωνο. Δηλαδή βλέπεις τις συντάξεις σε μπλε ζαχαρόπαστα, χάνω τα λόγια μου, και τι να σου πω, ρε παιδί μου, έτσι σου πώς να το πω, πώς τα έλεγε ο Ζουράρης εκεί, τα μέζεά σου και τα υπόλοιπα, δηλαδή κάπως τα αιμοφόρα αγγεία στέλνουν το αίμα και πραγματικά σου έρχεται έτσι ένα αυτό, στη ζαχαρόπαστα η λέξη συντάξεις σε μπλε ζαχαρόπαστα με άσπρο γράμμα η σύνταξη. Τι να σας πω, ρε παιδί μου, είναι λίγο kinky, είναι λίγο, δηλαδή κάτι σε πιάνει, σου τη δίνει, σου αυτό, τη βλέπεις αλλιώς τη φάση λίγο, και δείτε το, μην το χάσετε, θα το κατεβάσουμε. Να μια που λέει το τραγούδι Police and Thieves. Δεν ξέρεις πραγματικά ποιος είναι. Είχες τον Χρυσοχοίδη. Ποιος είναι, να βάλεις μια δημοσκόπηση. Ποιος είναι, ρε παιδί μου, ο πιο αντιπαθής. Κάνουν πραγματικά διαγωνισμό. Ποιος θα γίνει ο πιο αντιπαθής υπουργός. Αυτός που καταργεί το 8ωρο. Ή ο άλλος που δέρνει τον κόσμο στις πλατείες. Ή η άλλη που θέλει να βάλει το όνομά της πάνω στην Ακρόπολη και εξαπατήθηκε από το λιγνάδι. Ή η Κεραμέως που φέρνει την πανεπιστημιακή αστυνομία μαζί με το Χρυσοχοίδη και που θεωρεί ότι με τα self-test όλα πάνε καλά και δεν τρέχει τίποτα τώρα που είναι 200 σχολεία κλειστά από κρούσματα. Και πώς το καλό μας ξέφυγαν τα κρούσματα και δεν τα πετύχαμε πάνω στα self-test. Ποιος είναι πραγματικά ο πιο αντιπαθής? Και κάνει μία έτσι, παιδιά, μία ρελάνς στην τελική ευθεία πάνω στο photo finish ο Χατζηδάκης και φωτογραφίζεται, βάζει τη μούρη του με ζαχαρόπαστα και ως Σούπερμαν. Και κερδίζει το παιχνίδι, παιδιά. Κερδίζει το παιχνίδι χαλαρά. Αλήθεια σας λέω. Και όσο εσείς κάθεστε και λέτε, να, αυτός είναι ο πιο αντιπαθής και κοίτα να δεις κάτι μούτρα, κάτι. Τι να χαρακτηρίσεις πραγματικά. Ευτυχώς τελειώνει η εκπομπή και δεν θα κινδυνεύσω να πω πιο βαριά κουβέντα, ελπίζω στα επόμενα 2-3 λεπτά. Αυτοί, σας λέω, είναι χαρούμενοι. είναι χαρούμενοι ειλικρινά, δηλαδή το συζητάνε και λένε κοίτα να δεις τώρα πώς το νιώθει ως επιτυχία, ακόμα και το γεγονός ότι σε προκάλεσε. Είναι αυτό που σας έλεγα στο τηλέφωνο, Πόπι μου, τους έσκισες, έχουν σκυλιάσει παιδί μου που είδανε την Ολυμπιακή πάνω στην τούρτα. Τι ιδέα ήταν αυτή, Πόπι μου? Η Πόπη είναι η σύζυγος, λέμε, που έφτιαξε την τούρτα ή που την παρήγγειλε την τούρτα, και γράφει ο Χατζηδάκης εκεί που ήταν όλα ήσυχα στο γραφείο, ξαφνικά ανοίγει η πόρτα και παίρνει η Πόπη με την τούρτα και με τους συνεργάτες μου και μου λένε «Χαχαχη, χρόνια, να ζήσεις Κωστάκη» και έτσι τέτοια, ναι. Δεν έχουν συνέστηση, ρε εσείς, καταλαβαίνετε? Δηλαδή, ειλικρινά, βλέπεις τη φωτογραφία με την τούρτα και μετά πας στη λίστα να δεις τι γίνεται με τους θανάτους και με τους ανθρώπους που φεύγουν από κορονοϊό, που λίγη ντροπή, ρε γάμο, το να έχεις, λίγη ντροπή. Τα φετινά τα γενέθλια, κάντα, κόψε ένα γλυκό εκεί πέρα, κάντα, μη βγεις στο μεϊντάνι να μας πεις ότι έχεις γενέθλια και μας δείξεις την τούρτα τώρα κλπ. Που να σε πάρει ευχή, να σε πάρει, έχεις 9.627 θανάτους, έχεις 927 θανάτους ανά εκατομμύριο σε αυτή τη χώρα, έχεις 3.789 κρούσματα στις 20 Απριλίου, στις 20 Απριλίου, τη μέρα που έχεις γενέθλια, έχει 3.789 κρούσματα και 87 νεκρούς. Που να σε πάρει και να σε σηκώσει. Χρόνια πολλά παρόλα αυτά. Να σε χαιρόμαστε, βρε. Άντε φεύγω, γιατί δεν θα κρατηθώ άλλο. Ευτυχώς τελειώνει η ώρα μου. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Για χαρά.